एक बात अपने लोगों की ठीक सुनी और समझी ठीक आ गई होगा अकल में कि ये जो कह रहे हम जी रहे हैं ये बात नहीं है। जीना भी है कि शरीर से जी रहे हैं ये बात तो है नहीं, मर रहे हैं ये बात सच्ची है। ये बात तो अपने लोगों की समझ में आई हुई भी मर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतने आज जी जितने दिन जी गए हैं उतने मर गए, उतनी तो उम्र चली गई, अब बाकी है तो मर रहे हैं। अब जैसे शरीर में हम मर रहे ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम रहते हैं ये शरीर मर रहा है, तो जैसे ये शरीर में हम मर रहे हैं ऐसे ही संसार में मर रहे हैं। जब तक जन्म मरण न मिटे तब तक ये यही प्रक्रिया चलती रहेगी, जन्म लेगा फिर जीना देगा फिर मरेगा, पुनर्विजननम पुनर्विजननी जठरे शयनम, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम। तो ये जन्म मर रहा, अब जन्म मरण से ऊंचे उठे तो जन्म मरण क्यों होता है, जन्म में कारण बताया, कारण गुण संगो से सदस्य जीवन जन्म, गुणों के साथ जो हमारा संग महत्व है, पदार्थ है क्रिया है व्यक्ति है वस्तु है परिस्थिति है घटना है अवस्था है, इनके साथ हमारा संबंध रहता है तो फिर मरना होता है, और इनके साथ संबंध रहता नहीं, हमारा शरीरों के साथ संबंध रहता नहीं है, क्योंकि आप रहते हैं शरीर बदलता है, तो हम जी रहे हैं ये शरीर की प्रधानता से कहते जी रहे हैं, और हम जी नहीं रहे हैं ये कहते हैं आपके शरीर की प्रधानता से, तो जो आप स्वयं है वो जी नहीं रहे हैं, मन शरीर के साथ जीना मानते हैं वो तो मर रहे हैं, मन आपके शरीर का संबंध विच्छेद हो रहा, मर्दा उसी को कहते हमारे शरीर का संबंध विच्छेद हो गया, तो शरीर का संबंध विच्छेद वो नजीक आ रहा है इस बात से मर रहे हैं। अब वो जी रहे मर रहे हैं उसमें भी मरना जो जातो इको यस्य पुनर्जन्म, कहते हैं जन्म किसे लिया जाता है, कह जो वो पैदा हो गया कौन पैदा हो गया, जो पुनर्जन्म फिर जन्म न हो तो जन्म हो गया, मृतो यश्य पुनर्न मृत्यु, मरा कौन कि जो फिर न मरे, जब जन्म गया तो जन्म ही गया फिर जन्म ही नहीं, अरे मर गया तो मर ही गया सदा के लिए फिर मरे नहीं, तो तू जन्मना मरा दोनों हो गया, अरे जन्म के बाद फिर जन्मा हो तो जन्मा नहीं, अभी अभी जन्म रहा है और मरा नहीं है, अभी मर रहा है बार बार मरेगा, जो सही दान करेगा जो जन्मेगा और सही मरेगा तो फिर मरेगा, तो जन्म नहीं हुआ मृत्यु नहीं हुई, हरेगा जन्म गया सन्ना जन्म रहा है तो जन्मेगा, अब कितना जन्मेगा, अभी तो जन्म रहा है, बाढ़ घर बाढ़ से जवान मर गया तो जवानी का जन्म हो गया, जवानी बूढ़ा हो तो बूढ़े में जन्म हो गया, जवानी मर गई ऐसे ही सही मर गया तो जैसे ही मर गया, तो जन्म मर का संता चलता ही रहेगा। अब इस जैसे शरीर में बालक जवान वृद्धावस्था हुई ऐसे देहांतर की प्राप्ति से, तो इससे बार बार जन्म न मरना रहेगा, तो जन्म हुआ नहीं मृत्यु हुई नहीं, तो वास्तव में मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु के दोनों से ऊंचा उठने के लिए है, ये जन्म में मरने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर, इस बात गीता ने एक बड़ी विस्तृत बात कही, घनी विचित्र जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंत्र, जरा मरण मोक्ष बताया, जरूर शब्द नहीं है वहाँ, जहाँ ज्ञान का वर्ण है, ज्ञे के वर्ण में ज्ञान, वहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु कृष्ण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतना दिया नाम। अगर यहाँ जरा मरण मोक्ष है, जन्म नहीं दिया, जन्म क्यों नहीं, जन्म तो हो चुका, अब जन्म कैसे होगा हमारा, अब तो जरा मरण मोक्ष पाना है, वृद्धावस्था और मरण से अब छूटना है, जन्म से छूट गए, तो जन्म फिर नहीं होता, तो ऐसी अवस्था अपने को प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसे भी कल क्या करें, माँ माँ सिद्धि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर इतने करें, स्वयं मतन करे वो भी बढ़िया है, स्वयं मतने कर्म योग ज्ञान योग, माँ आश्रित यतन थी भगवान का आश्रय यतन करें, ये हुआ भक्ति हो, भगवान के चरणों का आश्रय लेके चलना है, ये हुआ भक्ति हो। तो संघ योग पृथक वाला पदन से ये संघ योग दोनों अलग है, ऐसी बात नहीं, वो दोनों एक व प्यास सम्यक उन्दते फलम, संघ योग का प्राप्त होता है फल, गर्म योगी होता है। तो ये दोनों लौकिक से द्विधा निष्ठा, ये दोनों निष्ठा लौकिक है, संघ योग कर्म योग द्वाप योग लोक है, क्षर साक्षर एवं ये लोक में है, तो उत्तम पुरुष अन्य वो अलौकिक है परमात्मा। तो लौकिक में अलौकिक में क्या फर्क है, लौकिक अलौकिक में शंका होती है, प्रश्न होता है और उसका उत्तर होता है, और अलौकिक में प्रश्न उत्तर नहीं है, उसको मानना है तो मानो नहीं तो मत मानो। अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि अपने जितने शरीरधारी है उनमें ये हम दो है, ये बात हमारे समझ में आती है, एक तो मेरा शरीर है एक मैं हूँ, ये बात समझ में आती है, तो भी पहले कहा ना ये बात तो समझ में आती है कि मैं शरीर शरीर हूँ शरीर नहीं हूँ। तो शरीर और शरीर की जो लेकर व्याख्या चलती है ये सब अलौकिक, तो शरीर की प्रधानता लेकर चलता है कर्मयोग, शरीर ही की प्रधानता लेकर चलता है ज्ञान योग, तो ये दो निष्ठा लौकिक हुई, शरीर का शरीर का ख्याल हुआ, इसमें शरीर शरीर का ज्ञान, ये ज्ञान भगवान के लिए मेरे मत में ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम या तत् ज्ञानम मतंग मामा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर क्षेत्र हुआ और ये क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र ज्ञान लौकिक है। तो अब अलौकिक क्या, अब भगवान के चरणों में शरण होना है, तो पहले से ही भगवान के चरणों में शरण हो जाए, पहले से ही मतलब कहना क्या है कि पहले ज्ञान योग करो फिर भक्ति योग करो, पहले कर्म योग करो फिर भक्ति योग करो, ऐसा ही शुरू से ही भक्ति योग करो, पहले से ही आरंभ से ही भक्ति योग में चलो, तो भक्ति योग में चलो तो वहां पर माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय होगा, वहां में दोनों निष्ठा है कर्मयोग और ज्ञान योग का सहारा होगा या भगवान का सहारा होगा, वहां ज्ञान योग कर्मयोग साधनों का सहारा है या साध्य का सहारा है, साध्य साधन भी साध्य और साध्य भी साध्य है, साधन है वो भी साधन के सहित है, मन आरंभ भी भगवान के यहां से है, परमात्मा का शरण लो उनको आश्रय या उसे नाम का जप गया उसे कीर्तन करे, ऐसे भगवान के चरणों में लगना है, ये आरंभ में ही भक्ति योग है, और आना चाहिए भक्ति योग कब के ज्ञान योग कर्म योग दोनों की सिद्धि हो जाए, दोनों की सिद्धि होने के बाद में भक्ति योग है। तो विधम वर्ण पहले ज्ञान योग का हुआ फिर कर्म योग का हुआ फिर भक्ति योग का वर्ण हुआ है, तो दोनों से सिद्धि भक्ति योग होगा, तो ज्ञान योग के द्वारा भी भक्ति योग कर्म योग के द्वारा भक्ति योग, और नहीं तो पहले से ही भक्ति योग, तो प्रभु के चरणों का आश्रय है तो साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है, साधन भक्ति है नौ प्रकार दे स्वर्ण कीर्तन कृष्ण ये, और वो है भक्तिया संजातिया भक्तिया, वो है प्रेम भक्ति परम भक्ति, जैसे मद भक्ति लभते पराम, तो वो ज्ञान योग के द्वारा पराम भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त होता है ये भक्त, उसके बाद परमात्मा प्राप्त होता है, तो ज्ञान योग से भी वो भक्ति हो जाती है, कर्मयोग से भी हो जाती है और भक्ति योग से भक्ति हो जाती है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कीर्तन करे, तो भगवान के नाम का जप आदि करे। अभी कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, सत्संग सुनना है, कथा सुनना है, पाठ करना है, इसे नीचे जाओ तो फिर तीर्थ प्रसाद ये करना है, दान पुण्य आदि करना है, ये उसमें जड़ता की मुख्यता रहेगी। और भगवान के नाम का जप आदि करना है, निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्ध हो तत्रापि परमो धर्म जपस्तुत्यादि करे। तपस्तुति ये परम धर्म है, दान पुण्य आदि वो अपरम धर्म है। मनो उसमें जड़ता की मुख्यता है और इसमें परमात्मा चेतन की मुख्यता है। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की इसमें भक्तों के चरित्र भी ले जाए तो भी कुछ तो पारमार्थी भगवान के पास पहुंच गए। अब माँ आश्रित भगवान की श्रद्धा से यत्न करे तो भगवान को पुकारे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का चिंतन करे, अपना सबका सब समय भगवान में लगा दे। लौकिक काम करे तो लौकिक काम की भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। व्यस्त का काम है, खेती का काम है, गाय भैंसा का काम है, वो काम हो तो भगवान की प्रसन्नता को लेके, तो विवाही काम कमती होते चले जाएंगे और भगवान के भी पद ज्यादा होंगे। फिर दान पुण्य तीर्थ व्रत होम यज्ञ ये छूट जाएंगे। सतदमशील विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से बैराग हो जाएगा। और इंद्रियों को बस दमशील इंद्रियों को अंतकरण को समन करना ये मुख्य रहेगा तो भगवान के नाम का जप कीर्तन होगा। मानो संसार से संयम रखते हुए केवल भगवत संबंधी बातों में ही लगे रहे। गृहस्थ आश्रम में जो भगत पर आ जाए काम, विवाह आदि का आ जाए, कोई जन्म जाए, कोई मर जाए, कोई विवाह हो जाए, ये विशेष काम आ जाते हैं, तो वो काम भी कर दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे अगर काम किया जाए तो मुख्य विद्यालय जप ध्यान कीर्तन सत्संग ये लगे। अब इसमें जो आप सुनने वाले हैं उनमें जो ज्यादा अवस्था हो गई है, अधिक अवस्था होने से राज्य से रिटायर हो जाते हैं, ऐसे अवस्था ज्यादा होने पर घर से भी रिटायर हो जाना चाहिए। अब केवल भजन ध्यान में जप लग जाओ तो फार्म से भक्ति हो गया है। जो सांख्य योग और कर्म योग का फल है वो आरंभ से ही शुरू हो जाए तो ऊंची बात है, पर आरंभ से ही भगवान में लग जाए तो भक्ति में भगवान की प्रार्थना आदि जितना भगवान का चिंतन मुख होगा उतना ही बढ़िया होगा। उससे भी आगाड़ी चलते चलते भगवान में प्रेम पैदा हो जाए, भगवान में आकर्षण हो जाए। जैसे भोगी का भोगों में आकर्षण होता है, लोभी का जैसे धन में आकर्षण होता है, मोही का जैसे कुटुंब में व्यक्तियों में आकर्षण होता है, ऐसा आकर्षण भगवान में हो जाए तो ये भक्ति का अंकुर पैदा हो गया और भक्ति का आरंभ हो जाएगा। जैसे वृक्ष होता है पहले अंकुर देता है, अंकुर देता है तो अंकुर वो बीज के साथ होकर ये होता है, अंकुर ये पीछे धीरे धीरे यही हो जाता है। तो अंकुर उत्पत्ति है भगवान में प्यार होना। जब तक भगवान में प्रेम आकर्षण नहीं हुआ तब तक बाह्य चीज है, ये भक्ति जागृत नहीं हुई। जैसे सांख्य और कर्म योग है उसके समकक्ष कब होगा कि जब भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति की प्राप्ति क्या कि भगवान में प्रियता, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का चरित्र प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की भक्त अच्छे लगे, भगवान के देश अच्छे लगे। जैसे अयोध्या है, मथुरा है, अब वृंदावन है, ऐसे भगवान को अच्छे लगे, प्रिय लगे भगवान का देश भी। भगवत संबंधी हरेक चीज पैसे, जैसे दूसरी गंगा देख गंगा जी देखे दूसरी देखा तो दूसरी पैसे गंगा जी में प्रियता दी हुई भगवान की। जितना भगवान का संबंध होगा वो प्यार लगेगा। जैसे लोभी को धन की बात ही अच्छी लगती है, धन का नाम भी अच्छा लगता है, तो कोई कह देगा पार्श होता है तो बहुत ज्यादा रहे प्यारा कि लोग सुनो हो ये बढ़िया बात है, रत्न होता है ये बात होते है, जो भगवान की बात सुनने से आनंद होने लगे तो सुनया भक्ति पैदा हुई। जब तक ये नहीं हुई तब तो भक्ति करते हैं, भक्ति अंकुर नहीं हुआ, भी अंकुर जागृत नहीं हुआ, तो भगवान की प्रियता पैदा हो जाए, भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्र में, भगवान के देशों में, भगवान की लीला में, भगवान के संबंध के भक्तों में, भक्ति करने वालों में, उनमें विशेषता आ जाए, आकर्षण हो जाए, तो भक्ति पैदा होगी, फिर भक्ति की मुख्यता हो जाएगी। ये भक्ति शुरू कौन, फिर भक्ति की मुख्यता, चलते फिरते हरदम समय ख्याल रहेगा कि अपना समय खाली न जाए। इसलिए भगवान का नाम नहीं हुआ, भगवान का चिंतन नहीं हुआ तो घाटा पड़ गया कि याद आते ही एक घाटे में धक्का सा लगता है, राम राम राम राम राम राम, इतना साहिब खाली कर रहे, इस खाली से मर जाती तो क्या दशा होती, इतनी गजीब हो गया, तो भगवान की इतनी विस्मृति हो गई। तदर पिता खिला चारिता तब विस्मरण परम व्याकुल होती थी, नादि महादेवते हैं पिता सर्व सब काम भगवान के लिए करते हैं, घर का काम बाहर का काम भगवान को लेकर करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं, भगवान के सिद्धांत के अनुसार करते हैं, ऐसे करते बीच में समय खा ली जाए तदर पिता खिला चाहिए था तद विस्मरण उसी भूल हो जाए तो व्याकुलता हो गया, बरा बरा बरा बरा बरा इधर भूल गए भगवान को, भूली गजब हो गया, ऐसे चलते चलते वो भूली कम होगी, फिर भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, मन का चिंतन है, वो भगवान में लगेगा, तो वो लगेगा प्रेम से, तो प्रेम होना ही अंग तत्वपति, जो जो प्रेम बढ़ेगा जो भगवान का नाम प्यारा लगेगा, जो प्यार लगेगा फिर नाम छूटेगा नहीं, काम धंधा करते हुए खाते पीते उठते बैठते भी भगवान का नाम होगा। अभी नाम करते हैं, ये नाम हमें करना पड़ता है, फिर से नाम होने लग जाएगा, नाम में प्रियता होगी, नाम की जागृति हो जाएगी, फिर नाम अच्छा लगेगा, उसमें चिंतन है, यादगिरी है, विशेष होने लगेगी। जिस तरह से अभी अपनी अवस्था में हम चलते हैं, कहीं 10,000 की नोट मिल गए, भीतर अब जाकर बैठे तो दोनों याद आती है, मीठे मीठे कितने रुपये मिल गया आज तेरा, इस तरह से भगवान के नाम में मिठास पैदा हुआ, आज नाम आ गया, आज तो कीर्तन सुन लिया, आज तो भगवान की बात आ गई, ऐसे उस देते मन कोई धन मिल गया विशेष, ऐसे तो वो भक्ति शुरू हो गई। ये भक्ति शुरू के लक्षण है, भक्ति के भगवान भक्ति, इस भक्ति साधन फिर तेज है, फिर ज्ञान योग कर्म योग की आवश्यकता नहीं, परंतु एक बात भी लिख रहे कि भक्ति में लग जाने पर कर्म योग भी होने लगता है, ज्ञान योग सुनने आदि में होता क्रियाओं में कर्म योग होने लगेगा, मतलब निष्काम भाव से कर्म होने लगेंगे, भगवान की प्रीति से कर्म होने लगेंगे, उनमें जो अपना लोभ है इतना धन मिल जाएगा, इतना मान मिल जाएगा, इतना आदर मिल जाएगा, ऐसे स्वास्थ्य मिल जाएगा, इससे लोगों में हम प्रसिद्ध हो जाएंगे आदि, ये कमजोर होते जाते हैं, ये सब कमजोर हो जाएंगे, भगवान का प्रेम मुख्य होता चला जाएगा, तो मुख्य भगवान का प्रेम हो तो फिर भगवान मीठे लगेंगे, इसमें होते होते फिर वृद्धि बहु कर्मा, फिर आप साहब घर में तो काम धंधा दी गई छूट जाएंगे तो हृदय से रिटायर हो जाएगा, हृदय से ही घर में रहते ही घर से अलग है, सब समय भगवान में बीतने लगेगा, तो ये साधक के लक्षण है, तो भक्ति होनी चाहिए ऐसे, तो इसके लिए पहले क्या करें कि पहले 15 दिन में एक दिन दो दिन कैसे निकाले जो भजन करने के लिए, ऐसे होते होते फिर 12 महीना में एक दो महीना सत्संग देंगे, ऋषि के साथ ही समय निकाले, ऐसे करते करते फिर वो दिन भी बढ़ावे, महीने में 2 दिन कर दे, 3 दिन कर दे, 4 दिन कर दे, ऐसे फिर 12 महीने में 3 महीने 4 महीना कर दे, ऐसे करते करते कुछ वर्षों के बाद 5-6 महीना 7-8 फिर बस सदा ही 8-12 महीना वो जो दिन बढ़ावे, एकांत महीना बढ़ावे, जैसे ऋषिकेश गए तो वो भजन स्मरण का ही काम है, कोई काम नहीं, पर घर पर भी आवे तो विशेष करके सही काम अपने बाल बच्चे करते रहो, बेटा पोता है करते हैं, कर रहे हैं अपने भजन में मुख्य कर रहे हैं। थोड़ी उनको भी सलाह दे दी, उनको कमर दिया, सहारा दे दिया, इस तरह से जीवन बिताया जाए तो बहुत ठीक रहे। इसमें बड़ी उत्कट अभिलाषा जाएगी तो भगवान का प्रेम होगा, फिर भगवान में प्रियता हो जाएगी, फिर आप साहब भगवान प्यारे लगेंगे। तो प्रेम पहले वो कौन होता है, फिर मुख्य होता है, फिर अनन्य होता है। तो कौन होता है, उसमें गाय का दृष्टांत दिया है संतों ने। जैसे गाय होती है तो ब्याती है, जो बच्चा देती है, बछड़ा देने के बाद वो गाय जंगल में जाना नहीं चाहती, बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती, तो उसको हाँक करके लाठी से ले जाते हैं, ले जाते हैं तो मारपीट कर ली, चली जाती है जंगल में, चली जाती है, फिर वो घास चरती है। एक तो घास चरने के लिए स्वयं जाए और एक वो घास चरती है, तो घास का प्रेम होगा कौन और बछड़े का होगा प्रेम मुख्य। बछड़े को छोड़कर घास चरने नहीं जाती, वो ले जाने तो घास चरती है, पर घास चरते हुए भी बछड़ा याद आता है, बार बार याद आता है, ऐसे हुंकार करती है, मुंह से घास गिर जाता है, बस यही याद आती है, घास चरती। फिर शाम के बाद जब वो छोड़ते हैं, छुट्टी मिलती है तो सबसे आगे दौड़ती है, बछड़े को बुलाती है, तो घास का त्याग करके बस आई। तो उनका मुख्य मुख्य कौन प्रेम तो रहा घास के साथ, मुख्य रहा बछड़े के साथ, तो अपने साथ रहा अनन्य, अपने लाठी लगे गए तो भाई छोड़ देती, तो अपने अनन्य प्रेम रहा, बछड़े में मुख्य रहा, वो घास में गौण रहा। इतने सांसारिक काम गौण हो जाए और भगवान की भजन आदि है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुस्तक पढ़ने, इसमें मुख्य हो जाए और भगवान में फिर अनन्य हो जाए, फिर वो भगवान का प्रेम बढ़ता चला जाएगा, फिर बछड़े का काम बछड़े का मोह छूटता जाएगा, फिर बाजार जाएगा। इस तरह से भाई तो अपना जीवन सफल हुआ और सत्संग सफल हुआ। तो सत्संग करने वाले भाइयों के लिए ऐसी बात है कि अपनी अवस्था को संभाले, भगवान की बात मुख्य हो जाए, संसार की गौण हो जाए। अभी तो सत्संग में जाते हैं जब संसार काम नहीं होता है तो, और काम होता है तो सत्संग गौण कर देते हैं, फिर कर लेंगे क्या है, तो ज्यादा मुख्य होने के बाद फिर भी बिगड़े उसने सत्संग करता है। एक नीति का श्लोक याद आ गया, सतम विहाय भोक्तव्यम। एक तरफ भोजन करना है, एक तरफ सौ काम है, भगत हो गया भूख लग गई तो सौ काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। और स्नान का काम हुआ है, स्नान करना है, भगत हो गया है तो हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, मानो स्नान को इतना आदर देना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित, और लक्ष्म विहाय दातव्यम, देने का काम पड़े तो लाख काम छोड़ दो, स्नान को नहीं, भोजन को कुछ नहीं, देने का काम मौका मौका देने का नहीं मिलेगा। आज देने का काम तो मुख्य होता है, देने का मुख्य नहीं होता है, देने के काम में तो हम दे रहे हैं, आप दे दो भला चली, हाँ तुम दे दो, अच्छा पुण्य का काम है, ठीक है ठीक है, प्रेम हमारा खर्च नहीं हो जाए वही दे दे अच्छी, और देने की बात सोचे की देने की बात तो कितने दो, हमारा देना चाहिए, हमारी चीज होनी चाहिए, हमारी चीज है, जैसे भोजन के लिए मैं खाऊं, जैसे स्टेशन में जल भर जाओ तो मैं जल भर दू, मैं जल भर दू, इस तरह से दान में होना चाहिए। सहस्र स्नान माधुर लक्ष्म विहाय दातव्यम, और कोटिंग भरे करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन है तो भजन की बात, भगवान की सुंदर की बात मुख्य हो जाए, सबसे श्रेष्ठ दान पुण्य तीर्थ व्रत ये भी सब अच्छा है, वही सबसे अच्छा भगवान का भजन ऐसे लग जाए तो जीवन सफल हो जाए, शुद्ध हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। गोविंद गोपन गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 21 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।